Andrzeja Muszyńskiego oraz Atropina Adriana Sinkowskiego. Sprawdź ich odpowiedzi. Patronem nagrody Identitas jest Fundacja PKO Banku Polskiego. Patronat medialny objęło Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 sierpnia, minęła ósma. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Przede wszystkim bezpieczeństwo, prawo i sprawiedliwość przedstawiło swoje hasło wyborcze. Powolna, ale skuteczna celem ukraińskiej kontrofensywy jest odcięcie Krymu. Upalny i burzowy weekend zapowiadają synoptycy. Bezpieczna przyszłość Polaków to hasło wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Politycy formacji rządzącej mają w tej kampanii mówić jednak nie tylko o bezpieczeństwie militarnym i wewnętrznym, ale też energetycznym, socjalnym i gospodarczym. Z tą tematyką wiążą się też pytania referendalne. Jesteśmy formacją bezpieczeństwa, zapewniał Jarosław Kaczyński i dodawał nie tylko tego militarnego, ale też dotyczącego stopy życiowej. Bezpieczny rozwój to doganianie Unii Europejskiej, już jesteśmy niedaleko, zapewnianie Polakom dobrego, spokojnego życia. Z bezpieczeństwem wiążą się też pytania referendalne, choćby to o relokację migrantów czy likwidację bariery na granicy z Białorusią. Jeżeli to referendum będzie ważne i oczywiście odpowiedzi będą w tym wypadku na nie, to żadna władza nie będzie mogła w tych sprawach dokonać jakichkolwiek zmian. Zdaniem szefa PiS z kwestiami bezpieczeństwa wiążą się też referendalne pytania o wyprzedaż państwowego majątku zagranicznym podmiotom oraz o podwyższenie wieku emerytalnego. Karol Darmoros, Polskie Radio. Ukraińska armia atakuje rosyjskich okupantów w okolicach Berdiańska i Melitopola. Zdaniem wojskowych ekspertów kontrofensywa w tym kierunku ma doprowadzić do odcięcia Krymu od pozostałych terenów zajętych przez Rosję. Rosjanie próbują przebić się w rejonach Awdziivki, Kupiańska i Bachmutu, natomiast Ukraińcy konsekwentnie atakują na południowym odcinku frontu. W ocenie ukraińskiego eksperta wojskowego Michała Prytuły, ukraińska kontrofensywa jest powolna, ale przebiega zgodnie z planem. Nie powinno być żadnego niepokoju, wszystko toczy się zgodnie z założeniami i według planów. Popatrzmy na mapę, widać na niej, że z tych miejsc, w których trwają walki, jest blisko do Morza Azowskiego, więc można przyjąć, że cel kontrofensywy zostanie osiągnięty, gdy ukraińska armia odetnie Krym, który stanie się taką logistyczną wyspą. Rosja będzie wtedy miała duży problem, jeśli chodzi o zaopatrzenie swoich zgrupowań na południowych odcinkach obwodów chersońskiego i zaporowskiego. Wczoraj siły zbrojne Ukrainy wyzwoliły część wsi Robotyne w obwodzie zaporowskim. Miejscowość znajduje się 75 kilometrów od Melitopola. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rolnicy zostali oszukani przez rząd PO-PSL, a także lidera Agrounii, powiedział w Polskim Radiu poseł Prawa i Sprawiedliwości Sylwester Tułajew. Michał Kołodziejczak wystartuje do Sejmu z pierwszego miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej w Koninie. Mnóstwo jest w internecie filmików, informacji, głosów rolników, którzy mówią wyraźnie, jesteśmy oszukani, zostaliśmy oszukani przez pana Kołodziejczaka, nie zgadzamy się z polityką, którą prowadzi, nie zgadzamy się z polityką Platformy Obywatelskiej, która prowadzi donikąd. Do startu Michała Kołodziejczaka z list Koalicji Obywatelskiej odniósł się także premier Mateusz Morawiecki. Zdradziliście polską wieść. Teraz na listach macie sympatyka Putina. Komu służycie? Napisał szef rządu w mediach społecznościowych. Synoptycy zapowiadają upalny weekend. Jedynie na Pomorzu Zachodnim i krańcach południowych temperatura nie przekroczy 30 stopni. Spodziewane są też groźne burze. Zarówno dziś, jak i w niedzielę prawie w całym kraju temperatura maksymalna przekroczy 30 stopni, mówiła Emilia Szewczak z Biura Prasowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia przed upałem, które obejmują prawie całą Polskę. Prognozowana maksymalna temperatura powietrza wyniesie aż 33 stopnie Celsjusza. Eksperci radzą, aby w taką pogodę spożywać dużo płynów i jeśli nie jest to konieczne, nie wychodzić na słońce między godziną 11 a 17. W weekend zagrożeniem będą także burze, mówiła Emilia Szewczak. Te sumy opadów mogą wynosić 35 mm i porywy wiatru do około 80 km na godzinę. W niedzielę prognozowane ostrzeżenia meteorologiczne mogą objąć przede wszystkim centrum i wschód Polski, ale miejscami burze mogą tworzyć się także na południowym zachodzie. Początek tygodnia ma być już spokojniejszy. Marta Szulborska, Polskie Radio. W Szczecinie dziś premiera Cichej Mocy, pierwszej na świecie łodzi rekreacyjnej z silnikiem wodorowo-elektrycznym. O 13 zostanie ona zwodowana na łasztowni obok statku Ładoga, mówi Bohdan Kryk, szef spółki, która skonstruowała jednostkę. pomieści 4 do 6 osób, może komfortowo wozić ludzi po małych zbiornikach wodnych, może popłynąć na zalew, ale generalnie chodzi o to, że jest to łódź zupełnie bezemisyjna. Jest bardzo cicha, dlatego nazwaliśmy ją Cicha Moc. Twórcy łodzi podkreślają, że do jej produkcji wykorzystali ekologiczne kompozyty i nowoczesne rozwiązania technologiczne. Budowanie Cichej Mocy jest częścią imprezy Żagle 2023 w Szczecinie. Podczas 3 dni żeglarskiego święta brzegi Odry zapełnią się żaglowcami i jachtami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce, teraz serwis sportowy, w studiu Dariusz Urbanowicz. Polskie siatkarki z Wysokiego C rozpoczęły Mistrzostwa Europy. Wczoraj w Gandawie pokonały bez straty seta Słowenię 25-19, 25-14 i ostatni set do 19. O przebiegu spotkania opowiada środkowa Magdalena Jurczyk. Był to nasz pierwszy mecz na Mistrzostwach Europy. Wiadomo, początki są trudne. Ciężko nam było wejść w ten mecz. Pierwszy set był na początku bardzo wyrównany. My w końcówce odjechałyśmy, całe szczęście. Drugi set był nieco spokojniejszy, bo wysoka wygrana. No i trzeci też troszeczkę nerwów, zmiana w wyniku, ale cieszy sam fakt zwycięstwa. Był to nasz cel, żeby wygrać tutaj 3-0, więc cieszymy się z tego i przygotowujemy się do kolejnego meczu. I ten mecz jutro o 20 zagramy z Węgierkami. Również nasi siatkarze grali wczoraj ze Słowenią, ale nie stanęli na wysokości zadania i w memoriałowym turnieju imienia Huberta Jerzego Wagnera przegrali bowiem 0-3. Dziś o 20 zmierzą się z Francją. Koszykarze wykonali kolejny krok do Paryża 2024. W turnieju prekwalifikacji olimpijskich w Gliwicach pokonali Estonię 93-83 i zagrają w finale z Bośnią i Hercegowiną. Ten mecz jutro o 14:15. A teraz już tenis. Hubert Hurkacz i Iga Świątek awansowali do półfinałów gier singlowych prestiżowego turnieju w Cincinnati. To ranga 1000. Nasza najlepsza tenisistka w 2 setach pokonała triumfatorkę Wimbledonu sprzed kilku tygodni, czeszkę Marketę Wondrouszową 7-6 i 6-1. Z kolei Hubert Hurkacz w 2 setach odprawił z kwitkiem Australijczyka Alexeja Popiryna 6-1 i 7-6. Hubert Hurkacz pojedynek z Australijczykiem rozstrzygnął na swoją korzyść w ciągu 77 minut. Co ciekawe, w decydującym o losach meczu tiebreaku Polak prowadził 6-1. Za chwilę jednak sensacyjnie to przeciwnik miał piłkę, która decydowała, że do zwycięstwa potrzebna by była trzecia partia. Nie zdołał jednak wykorzystać tej okazji, mówi Hubert Hurkacz. Wygrałem po bardzo zaciętym tiebreaku gdzieś za 6-7 piłką meczową, więc trochę ich potrzeba było do szczęścia. W półfinale Hurkacz zagra z liderem rankingu ATP Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Z kolei Iga Świątek nie najlepiej rozpoczęła spotkanie z Czeszką, ale potrafiło odwrócić losy pierwszej partii. W tej części gry nasza tenisistka kolejny raz miewała problemy z dobrym serwisem. W drugim secie Czeszka nie była w stanie przeciwstawić się skutecznej Świątek. Straciła też swój rytm gry. W dzisiejszym półfinale nasza tenisistka zagra przeciwko Amerykance Coco Gauff ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Wedle planu Iga z Coco Gauff zagra o 17, Hubert Hurkacz z Alcarazem o 21. Przenosimy się do Budapesztu, gdzie dziś rozpoczynają się 19 Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce. Od lat mogliśmy liczyć na naszą żeńską sztafetę 4x400 metrów. Jednak skład został mocno uszczuplony. Justyna Święty-Ersetic, Anna Kiełbasińska i Iga Baumgart-Witan kontuzjowane. Małgorzata Hołub-Kowalik przy nadziei. Selekcjoner naszej sztafety, Aleksander Matusiński, zdaje sobie sprawę, że o cud będzie ciężko. Każdy zawodnik ma pobiec na tyle, na ile jest w stanie. No nie chcemy się tutaj deklarować. Będziemy biegać troszeczkę w eksperymentalnym składzie. Chodzi o to, żeby każdy wystartował na swoim poziomie, a nie oczekujmy tutaj, no nie wiem, rekordu świata czy jakiegoś celu minimum. Zobaczymy. Nie wiemy też, jak rywale są przygotowani, jakie składy wystawią. Także za dużo niewiadomych, żeby się tutaj deklarować. W świetnej formie w tym sezonie jest Natalia Kaczmarek, która otwarcie mówi o awansie do finału na jedno okrążenie, a my po cichu oczywiście liczymy na medal Natalii. W PKO BP Ekstraklasie wczoraj 2 mecze. Zagłębie Lubin pokonało kończącą w 10 Puszczę Niepołomice 1-0. Górnik Zabrze przed własną publicznością zremisował z Widzewem Łódź 1-1. O 15 Radomiak podejmie Wartę Poznań. 17:30 to godzina rozpoczęcia meczu Rakowa Częstochowa ze Stalą Mielec. O 20 Ruch Chorzów zagra z Jagiellonią Białystok. W

za nami leśne tematy związane z niedźwiedziami, ale także dobrym snem. Brytyjscy naukowcy ustalili nowe fakty związane z regeneracją nocą. Co wpływa na dobry wypoczynek? O tym Państwu opowiemy. A może też Państwo mają swoje sposoby na dobry, regenerujący sen? Proszę dać znać. 2 2 7 3. My jeszcze wrócimy do lasu dzisiaj, ale będzie też o tym, czy telefonem można zrobić dobre zdjęcia. Na początek tej godziny Bryan Adams. You got it! Program trzeci Polskiego Radia. Samoloty lecą po niebie, ale niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję. Aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Stoję, aeroplany nasze wszystkie odwołane. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Fotografii, dzięki której możemy nie tylko realizować własne pasje, ale i zatrzymywać chwilę. Jednak zamiast aparatu teraz wystarczy wyjąć telefon z kieszeni i zrobić zdjęcie naprawdę ładne. No, pytanie, co na to profesjonalni fotografowie? Kiedyś tylko i wyłącznie lustrzanki jednoobiektywowe. Dzisiaj dominują bezlusterkowce, które przeważają w dłoniach fotografów. Jednak najczęściej zdjęcia, które widzimy, są zrobione telefonem komórkowym, których jakość zdjęć jest coraz bardziej imponująca. Ale co jest najważniejsze, żeby zrobić dobre zdjęcie? O tym Wojciech Sternak, artysta wizualny i wykładowca fotografii na Uniwersytecie Warszawskim. Musimy umieć znaleźć też takie kadry, które nie są faktycznie kolejnym powieleniem motywów. Czyli musimy wiedzieć, co nas interesuje, czym jesteśmy dobrzy, no bo przecież każdy jedzie w jakąś destynację z innych powodów, z innych zainteresowań. Myślę, że bardzo istotne jest odrobienie pewnej takiej pracy domowej, takiego rzemiosła, czyli pewnych podstawowych po prostu zasad kompozycji czy szukania tematów. Ja tutaj celowo omijam kwestie techniczne, bo wydaje mi się, że zwłaszcza na potrzeby mediów społecznościowych, ten sprzęt, który mamy zazwyczaj w kieszeni, czyli po prostu smartfon, w większości sytuacji już spełnia większość kryteriów, które potrzebujemy. Zdjęcia, które robimy, nieraz trafiają do ramek, do albumów, z których kiedyś będziemy wspominać dawne dzieje, albo do mediów społecznościowych, gdzie również możemy się pochwalić tym, co widzieliśmy, czy gdzie byliśmy. Tylko co tak naprawdę sprawia, że chcemy robić zdjęcia? Ja myślę, że to, co nas najbardziej uwodzi ciągle w robieniu zdjęć, to jest to, że zatrzymujemy pewne chwile, pewne nasze wspomnienia, emocje. Oczywiście potem jest kwestią umiejętności, aby te emocje przelać też na obraz, a żeby nie były to tylko takie emocje, które wzbudzają się w nas, a nie w innych odbiorcach. No bo później to wszystko pamiętam, mogę udowodnić, że tam byłam. Czasami ładnie wychodzą, a czasami nie. Po prostu to ładnie wygląda i pamiętam wszystko. Po to, żeby wspominać, pokazać innym, pochwalić się. No, żeby uchwycić taką chwilę i potem zapamiętać to. Fajne wspomnienia są potem. Lubimy mieć dużą frajdę małym kosztem, a teraz ta fotografia cyfrowa po prostu powoduje, że będąc gdzieś na wyjeździe, możemy tych frajd mieć w setkach lub w tysiącach, bo każde zrobienie takiego zdjęcia, czy potem przeglądanie, sprawia nam frajdę, a jeżeli zobaczymy jeszcze, że te zdjęcia podobają się innym i te zdjęcia są lubiane, są komentowane, no to tutaj jeszcze to wszystko rozbija się jeszcze bardziej, tak? Także jesteśmy po prostu tak stale nakręceni i myślę, że to jest to, co nas fascynuje. Lubię robić zdjęcia na aparacie, lubię filmować, nagrywać najbardziej zwierzęta i w ogóle. Ja uwielbiam robić zdjęcia z efektami specjalnymi, dlatego że potem fajnie i śmiesznie wyglądają. Załóżmy, że widziałam tu kanał i zrobiłam zdjęcie. I za 100 lat wezmę właśnie to zdjęcie i zobaczę. O, to ja widziałam tego tukana! A każdy taki tukan to cały worek wspomnień, do których zawsze warto wrócić, chociaż na chwilę. Sentymentalny Stanisław Perzena dzisiaj o zdjęciach. Pytanie też, proszę Państwa, co z tymi zdjęciami się dzieje, bo możemy mieć rzeczywiście całą aplikację w telefonie obładowaną tymi zdjęciami, całą pamięć nawet zajętą. Kiedyś zdjęcia się wywoływało, dzisiaj robi się to rzadziej i mam wrażenie, że te, które są wywołane, są trwalsze, bo te, które są cały czas w wersji cyfrowej, gdzieś tam przy zmianie telefonu potrafią nam ulecieć, albo sami przez przypadek je skasujemy. 25 minut po godzinie 8. The man to pour the coffee, and he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper. There's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of. And I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me. And so I raise my head. Inside, does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection. And I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. The morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice. Dwie dwójki i siedem trójek. Proszę Państwa, nasz numer jest do dyspozycji. Dzisiaj dzień synowych. Teściowe nie rwą się jakoś specjalnie do składania życzeń swoim synowym. Nie wiem dlaczego, ale może dlatego, że ja użyłem złego sformułowania. A propos teściowej. Teściowa to jest dla zięcia, natomiast dla synowej jest raczej świekra. Tak mi się wydaje. No to świekry, telefony w dłoń, dwie dwójki i siedem trójek. To teraz może wypowie się synowa. Jako synowa, chociaż już teściów nie ma dawno, warto zawsze wysłuchać rad, też postępować tak, jak czujemy i szanować się wzajemnie i wzajemne takie zrozumienie. No właśnie pytanie, czy jest umiar w dawaniu tych rad i układaniu komuś życia? Może nie jedna świekra lub też teściowa się oburzy, albo synowa także i będą sobie schodzić z drogi. Dwie dwójki i siedem trójek, a jeśli chodzi o dobry sen, no i o zdjęcia. A propos dobrego snu, na dobry sen wpływa nie palenie, nie picie, a zdjęcie telefonem. Jeżeli jest dobry telefon, to można zrobić bardzo dobre zdjęcie. Czekamy na Państwa sygnały i także informacje o tym, co ewentualnie może wpłynąć pozytywnie na nocny, efektywny wypoczynek. szczęście jest w nim, choć słyszysz to nie raz. Tam gdzie ja, tam i ty, na pamięć już to znasz. Obietnice i niespełnione sny, niespełnione sny, niespełnione sny. Obietnice i niespełnione sny, niespełnione sny, niespełnione sny. Obietnice i niespełnione sny, niespełnione sny. Rozpoczęła się akcja Wojsk Obrony Terytorialnej Wakacje ZWOT. 73 osoby, ochotnicy, w tym wiele kobiet, przekroczyło bramę 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Szczecinie. Rekrutów czeka teraz 16-dniowe szkolenie. Wśród 73 wspomnianych ochotników są głównie ludzie młodzi, uczniowie i studenci. Dlaczego zdecydowali się na szkolenie z terytorialcami? Po pierwsze, żeby służyć ojczyźnie, a po drugie, żeby przeżyć fajną przygodę. Będziemy was prowadzili na poszczególne punkty, czyli magazyn mundurowy, wykłady, BHP, PPOŚ. Będę wam wydawał teraz komendy, tak jak w wojsku. Za mną! Patrz! Szef sztabu 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, podpułkownik Michał Grzybowski. Rozpoczynamy 16-dniowe szkolenie podstawowe dla kandydatów na naszych żołnierzy 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Szkolenie odbywa się w dwóch etapach dla kandydatów, którzy nigdy wcześniej nie mieli kontaktu ze służbą wojskową. Właśnie szkolenie 16-dniowe podstawowe, które rozpoczynamy od tak zwanego wcielenia w dniu dzisiejszym w Koszarach w Szczecinie. Następnie żołnierze będą przetransportowani do miejscowości Choszno, gdzie mamy 141 Batalion Lekkiej Piechoty, a tam przez kolejne 15 dni będą szlifować rzemiosło żołnierskie, uczyć się podstaw strzelania, taktyki, zasad pierwszej pomocy, działania w terenie, a przede wszystkim będą nawiązywać relacje międzyludzkie, pierwsze przyjaźnie wojskowe w mundurze, a ostatecznym takim elementem stalającym całe szkolenie będzie przysięga w dniu 2 września pod Latarnią Morską w miejscowości Niechorze nad morzem. Co trzeba zrobić, żeby zostać żołnierzem? Przede wszystkim trzeba chcieć, ale jeśli chodzi o spełnianie formalnych opcji, to trzeba być obywatelem Polski, trzeba być niekaranym i mieć przedział wiekowy od 18 do 60 lat, jeśli chodzi o korpus szeregowych. Wcieleni do jednostki złożą przysięgę w dniu święta 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, obchodzonego na pamiątkę skoku spadochronowego do okupowanej Polski patrona jednostki podpułkownika Stanisława Jerzego Sędziaka, pseudonim Warta, cichociemnego i żołnierza Armii Krajowej. Dla niektórych rekrutów dzisiejsze szkolenie to dopiero początek długiej przygody z polskim wojskiem. To wolny czas, a chciałbym trochę więcej się dowiedzieć o wojsku, no i później też myślę, żeby pójść na zawodowego żołnierza wojskowego. Warto dodać, że 14. Zachodniopomorska Brygada WOT powstała w 2019 roku. Swoje dowództwo ma w Szczecinie, ale posiada również bataliony w Trzebiatowie i Choszcznie. Służy w niej łącznie około 1200 żołnierzy. Obchodziliśmy święto Wojska Polskiego, niektórzy nabrali apetytu na więcej, a z ochotnikami rozmawiał Karol Ciepliński. 24 minuty pozostały do godziny 9, a w Trójce teraz, no, tę gitarę zna wielu. Chociaż ja zagadałem, ale jeszcze będzie okazja. Your face right out of my mind. Program Trzeci Polskiego Radia. Wakacje to czas, w którym najwięcej pacjentów zgłasza się do lekarza z niepokojącymi objawami po ugryzieniu kleszcza. W zeszłym roku prawie 95 tysięcy osób zachorowało na choroby odkleszczowe. To o 10 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Zgodnie z danymi Narodowego Funduszu Zdrowia jeszcze 10 lat temu, w 2013, liczba pacjentów zgłaszających się do lekarzy rodzinnych z chorobami przenoszonymi przez kleszcze nie przekroczyła 42 tysięcy osób, natomiast w ostatnich latach dwukrotnie się powiększyła. Jak się zatem odpowiednio zabezpieczyć przed ukąszeniem kleszcza? Zapytaliśmy o to profesor Beatę Kręcisz, kierownik Kliniki Dermatologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Odpowiedzialnie mówiąc, to zabezpieczenie jest trudne, ale w dużym stopniu może nam pomóc właściwe okrycie ciała, czyli na głowę najlepiej jakieś nakrycie głowy, czapkę, chustkę, bluzę z długim rękawem, spodnie z długim rękawem. To daje szansę, że ten kleszcz, nawet jak spadnie na nas, to nie dojdzie do ukąszenia na skórze. Natomiast po takim spacerze bezwzględnie powinno się wziąć kąpiel całego ciała i obejrzeć, czy czasami tego kleszcza nie ma. Musimy pamiętać, że te kleszcze mogą się na skórze przemieszczać, czyli mogą być na skórze głowy i potem spadają na tułów, więc też należy w tej kąpieli umyć głowę, a ubrania zostawić w jakimś bezpiecznym miejscu albo je wyprać, bo one mogą przetrwać też na ubraniach. Jeżeli mamy już pewność, że niestety, ale zostaliśmy ukąszeni przez kleszcza, co wtedy należy zrobić? Należy się obserwować, ponieważ nie każde ukąszenie przez kleszcza musi skutkować rozwojem choroby. Mamy dwie takie najbardziej znane choroby, które są konsekwencją ukąszenia przez kleszcza, czyli odkleszczowe zapalenie mózgu i boreliozę. W przypadku boreliozy kilka dni po ukąszeniu pojawia się rumień. Jeżeli on powiększy się do średnicy powyżej 5 cm, to w zasadzie mamy pewność, że rozwija się borelioza i należy wtedy zgłosić się absolutnie do lekarza w celu podjęcia właściwego leczenia. A w przypadku zapalenia opon mózgowych? No to już jest znacznie poważniejsza sprawa. Tutaj oddział chorób zakaźnych, ale też należy podkreślić, że o ile w stosunku do boreliozy nie mamy żadnych działań prewencyjnych pod tytułem odpowiednie szczepienia, to w stosunku do odkleszczowego zapalenia mózgu są takie szczepionki i one chronią najlepiej. Czy takiego kleszcza możemy sobie sami usunąć z ciała? No to znowu jest takie dość trudne pytanie. W aptece można nabyć specjalne takie szczypczyki zwane kleszczołapkami, tu za pomocą których dość łatwo tego kleszcza można usunąć. Oczywiście, jeżeli ktoś się czuje niepewny, ma obawy, no to powinien zgłosić się do lekarza, ale proszę zwrócić uwagę, że już są długie kolejki oczekujących na wizytę u lekarza, więc jeżeli dużo osób się zgłosi w tym celu, no to może być kłopot natury takiej organizacyjnej. Więc warto zaopatrzyć się w te kleszczołapki i próbować działać samemu. A jak prawidłowo usunąć kleszcza? Zgodnie z instrukcją tych kleszczołapek. Wykręcić przy pomocy tych kleszczołapek i sprawdzić, czy całego kleszcza udało się usunąć, ponieważ on jakby wczepia się za pomocą aparatu gębowego w skórę i jeżeli nieumiejętnie go wykręcamy, no to dochodzi do oderwania tułowia od główki i ta główka zostaje w skórze, co nie jest pożądanym zjawiskiem. O zagrożenia związane z ugryzieniem kleszcza pytała Iwona Murawska z Radia Kielce. Tysiące twarzy, setki miraży. To człowiek twarzy.